дома. Якая радасць у мяне, калі дадому завітаю, тут ні адзін не аб мяне пагутарыць і распытае, як жыццё, як настрой, і чым я маю пахваліцца. Зайшоў бы на бліны парой, мне кіне цётка жартаўніца, суседка успомніць, як сама маю калыску калыхала, як прыгажэйшае імя яна мне колісь выбірала, а то заўважыць паплячэў, прыгнуўшыся, заходжу ў хату, і быццам так дадаць яшчэ, што нарасло дзяўчат багата. Добрай раніцы. А птушкі расстання прарочыць, зара маладая займаецца. Кажу я табе добрай ночы, хоць трэба казаць добрай раніцы. І вочы углядаюцца ў вочы, вясёлыя, шчыра ўсміхаюцца, і кажуць яны добрай ночы, хоць трэба казаць добрай раніцы. І рукі разняцца не хочуць, мацнейшы толькі сціскаюцца, і кажуць яны добрай ночы, хоць трэба казаць добрай раніцы. Світанню я з табой не сустракаў, не рассякаў веслом азёрнай хвалі, і толькі шморгаў носам аб рукаў, калі цябе да дошкі выклікалі. Здавалася, што бачыць увесь клас, калі ў твой бок глядзіваю неўзнароку, каб аб сабе напомніць лішні раз, па пяць за ўваг я зарабляў на уроку, што стала ты мне нейкую другой, баяўся сабе прызнацца ў гэтым, і толькі ўсе чамусьці нас з табой на кніжках прысывалі без сакрэту. Ну, а калі кіламетр за два дамоў за знавязкоўцамі ішла ты, як крыўда мне было, як я злываў, што калі самай школы наша хата. Гады прайшлі, у кожнага свой шлях, і апынуўся я не ў роднай хаце, з усмешкай, палахлівай на губах. Я сніў цябе ў студэнцкім інтэрнаце. Вось нарэшце, на лістах шасці, прызнаўся я табе ў сваім каханні, з трывогай закасной апусціў, і атрымаў адказ тваё маўчанне. Дамоў прыехаў, кажу, трэці дзень, грыміць твое вяселле, я ж не веру. Вянок з гароху хочаш мне надзець, сябры, як адстаўному кавалеру. Хай надзяюсь, мені вялікі страх, я з гора пацягну з кілішка троху. Так пасядзім з табой мы ў вінках, твой з красак палявых, а мой з гароху. Хай снег гадоў, а сядзе ў валасах, хай будзе мне хоць 5 разоў па 20. Усмешкай, палахлівай на губах, ты школьніцы мне будзеш усміхацца. Трэба дома бываць часцей. Трэба дома бываць часцей. Трэба дома бываць не гостем, каб душою не чарцвець, каб не страціць святое штосьці, не забыць, як пад вялы аер на памытай падлозе пахне, як у студню цыбатый асвер, запуская руку да пахі. Не забыць сцежкі той, што цябе на дарогу выводзіла з дому, што ў хаце там быў рубель, у цане па курсу старому. Не забыць, як морозам злым клямка, пальцы, пяче балюча, і адкуль на стале тваім похан свежага хлеба пахучы. Помні свой найржышчы цень, не забыць, як завуць суседа, не забыць, як пее пад дзень, за вясёлым сталом беседа. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не гостем, каб душою ты стаў чысцей і не страціў святое штосьці. Паштоўка да маці. Пісала агуркам гарэць пара, ды ў чэрвені з дажджамі непалаткі, а тут дажджы, штодзень на ўсіх парах, шчырэю так, хоць не вылазь з палаткі, і я ў дазоры ўчора да зары, стаяў мок у дождж руплівы самы, каб ён да нас спішаўся, угаварыў, каб твой гарод паліў, як трэба, мама. Дождж кляўся кожнай кроплю сваёй, што выканае ўсё абавязкова, паліе гарод у досыць сёння твой, ты напішы мне, ці стрымаў ён слова. Бусіл, Васілю Быкаву. Непаседа, даўгацыбы бусіл, даўняя вясны, забыты сон. Я злавіць яго за хвост, цягнуся, дражніцца, і ўцікае ён. От, здаецца, ўшамлю пад паху, лугавіною, бягу наўпрост, нада мною крылы, белым дахам, а перада мною чорны хвост. Зморны я доўга плачу потым, суцішаць стараюцца ўсе. Бусіл ходзь у чырвоных ботах, і табе такія ж прынясе. Горбіць плечы гора, горбіць праца, усяго спаўна мне лёс паслаў, хоць ужо і скроні серабрацца, да яшчэ цяпер лаўлю бусла. Ну, на гэты раз вярнуўся з птахам, я за ім прайшоў багата вёрст, нада мною крылы белым дахам, паспрабуй злаві бусла за хвост. Матылёк. Б'ецца, ўецца шпаркі лёгкі, сінякрылы матылёк Максім Богданович. Лелею млявый плес, люляя с подзлеженных облок, сдалек летить вихлястый белявый пелесток, легкий мотылек, и он кличу в блакит лелею, каб не любила больше до слез, блескучий от луски и глею, сомлелый, обмерелый плес, и лашит теплой лаской хваля, ленев зленелых чельпуков, поблизко и неблизко далеч, где вели не излечить мальков, где глыпа угневленно шипела, клинохвали, ливень лег, засмывалый, белый, белый, летить удалишь мотылек. Чеканый миг спокою и поворот ключа, святая у покоя от смуглого плеча, тревожное дыхание, тревожный суховей, тревожное в тумане, погляды лосковей, прошнулся святание, покинули покой, по честными сватами, и тишиня и спокой, протишенные кроки и поворот ключа, нараил сон, торопка, молодежок плеча. Понеделок. И он небогатый на подеи, на свет глядит, не бы про сон, сдая посуду понеделок, и хмурчусь, и пье рассол, неясной ясностью наделенный, хотел бы он поущуль поспеть, а у голове еще неделя, ворошится, как медведь, отвыкла глушить цех ковальский, як шелядник, хмурый день, на гулке долбал ванку валить, сдается в обманском иде, ах, понеделок, понеделок, хмуринка смутная сплыла, а может, не было недели, не, у щетки она была. Показала гай молодый, и не хочешь мне отгукаться, як по першапутку следы, по поляне листы акации, по поляне ходят листы, по поляне ступает тревога, мы у троих в осень, я и ты, пошукая до завтра дорога. Неспокойный заход очах, не от вечера стала золка, зазвенели в твоих очах, тени древ и несмелая зорка. Тени близкие учёв холоды, что почал молодик заикаться и дрожать над нами следы, осолелых листов акации. Хай за дуном шумят лесы, делим мы свой жеданный сором, пахли вечером волосы и подмиргали груди зором. Нянечки. За городской пропискою вы идете у нянечки, вас в подъездах тискают, солдаты просятся у наночки. Вас на аллейках сватают, кахают в стихлых скверках, смеются пижоны цыбатые с произношения скверного. Дебелы вы, як праники, цветут ваши в очи лубином, весной, як бульбинки ранние, носы кирпатые лупятся, и песню, что жало бабила, и шла босонож за баронами, удобины ночи бабила, тихо спеваете, небы заборонено. Свет захлынался от светла, ступал я в твой горячий след, была весна, и ты была, як снег, кипел вишневый цвет, не ведал я ни зват, ни здрат, с узорью распознал секрет, твой смех звенел, я с него погляд, весновый, як вишневый цвет. Мой день осенится в журбе, лист жёлклый, в забытьё билет. Гукал весну, гукал тебе, як снег опал вишневый цвет. Падая, падая листья, час молодый нигилист, и самопаду ка листья, як пераспелый лист, отсекая долони клинам ли с тобой, а клинам с тобой, сустреться там, где сустрешь нема, где не выгукнешь навод «ма». Мама, не скажешь, сынок, так само. Без спросу заходила в осень ущенье, я помню голос, песни осенней, береза с листом, еще в осень говорила, а мой листочек, а мой зелененький, ты ж меня покидаешь, небось береза, небось белая, я к тебе весной буду, с тобою шуметь буду, тебе зеленить буду. Сегодня было этого щека листья, падая листья. Сезона, важная персона, осенний дождик пивовар, под абажуром парасона сменяется девочий твар, залея зеленела замша, и хвортушок лет-лет намок, як курганки весновых замчиш, теплеется грудей намек, залезьте в дождевый троллейбус, и мы по конкурсе пройти, с продвешного шуканья ребус, шаунок в дождевым трасти. В зажурном саде пьют синички горбату, звонить лыжечки в теньке, стенки шклянок. Знову один покидаю матчину хату, ганок самотный, жерботный ранок. С утропенным довером гляжу на новокола, серп согнулся, ржавея, погбаная миска. Надпись пригадывается на браме костела. Тихо, Бог близко. Выкладчицы родная мова. выкладчыцы роднай мовы, настаўніцы сельскіх школ, на вас і каровы, і дровы, нагрузак неўдзячных пад зол, гатовы падставіць плячовы, пад зруба вянец цяжкі, несеце крывіцкія словы, нібы вугалькі праз вякі, у кожнай хаціне вы дома, жыццё ваша ўсё на вачах, любому вяскоўцу вядома, што ў печы ў вас, што на плячах, люстэрка, калі ў яго глянуць, клапоты, турботы штодня, каравыя рукі селянак і ў знёслых вачэй чысціня. Азімы дуб, смалілі ў цябе перуны вайны, спазнаў паклоны, запомніў праклёны, ды не адстала ні караны, ад цела твайго зялёны, у хмурыні чупрыны дазволіў ты раскачавацца зорам, каб сівасцю усмяглі злыя раты, зайздроснікі успомнілі сорам, сыноўнему сэрцу балюча люб, караваны, кроны, нязгінны, край мой спаконны, азімы дуб, з выпаленай сэрцавіны. Ластаўка, хата матчына, мне пад крыло страхі, з д'яблам, занёлым у складчына, не натачыць шляхі, зорамі не стлумачына, толькі і больш нідзе. Ластаўка, хата матчына, добра ў тваім гняздзе. Прыжыла беда пашастая, хопіць святла начы, ты аканіцай, ластаўка, усны мае свергачы. Кім стану я пасля, ці палуном, ці клёнам, каб што мяне земля земным шчадрыла плёнам, дарогай аржаной, хмурынкай і льняною, сяжынаю кружной, да насмі пад сасною. Не жыць, як набяжыць, каб дзень за дзень і годзе, міг веры знабажыць мой дзень, маё стагоддзе. Кім стану я пасля, каб што, якое слова, з нябытнага балля мяне ўрачэ нанова, што скажуць пра мяне, а ці ўспамін сурова, увага пра мяне, за ім святое слова. Замоўкне ён, замілаванне дрозд, паперхнецца даўкою журбою, калі ты сам адчуеш свой узрост, свой даўні доўг перад самім сабою, і толькі клопатаў вясновы шпак ласкава дасць табе адчуць дарэшты пяшоты прысмак і адчаю смак, пакуль ты на вышэйшы сук дзярэшся. Апошні халадок, яшчэ не халадэча, не тут за павадок, апошняя сустрэча. Курыцца пад адхон, яшчэ не час з калёсам, імчаць бы на абгон, на выперадкі з лёсам, хай высветліць душу, адчай як май святкамі, цярпенне май, прашу, апошняе спатканне. А снегапад напаў на сад, віднее на дварэ, хто свізну маю назад, з вясною забярэ, светлее як зімовы сад, вясною быць не мне, іду ў зімелы наўпапад, па белай цаліне, а сад не ўзварухне галін, я сум не ўзварушу, хоць ласка я пячы ўспамін, як некалі душу. Сняжок засведчыць малады, што светла ўсё было, не мае бяды, мае сляды, завеі замяло. Я стану як стэп салёны, нібы ледавіты шквальны, каб толькі пачуць шалёны, каб толькі пачуць ненармальны, растаю бой зельдзіны, сазьму недаверу барханы, каб толькі пачуць адзіны, каб толькі пачуць каханы, гатоў на любыя згубы, каб моўклі губы адчаю, абы не адчуць нелюбы, абы не пачуць звычайны. Чорны вол маёй трывогі, белы вол маёй надзеі, цягнуць лямку да знямогі, змрок турбот, а не радзее, плыўныя блокі, крыгі, маладыя снегапады, як заядлыя барыгі, загрузіць падышалі рады, да апошняй дарогі іх пасупачы радзея, чорны вол маёй трывогі, белы вол маёй надзеі. Ляці са сваімі гадамі, пільнуйся сваёй чарады, ускрыліць і паспагадая, заслоніць свая ад бяды. Няхай маладыя чароды, іначыць і шлях, і прыбой, твой вырай і шлях твой чароўныя, адкрытыя толькі табой, ні белай вароны між чорных, ні чорны між белых гусей, ні будь на разорных зорных, ні ў спёку, ані ў грабасей, каб юныя не гаталі сябе над захмарнай гарадой, лунай са сваімі гадамі, знікай са сваёй чарадой. Восень з дажлівай, у міг залатою, сталай добрымі ўсе, над жаўталісцем і над слатою, сцежкамі ў путкай расе, над тумановою белатою, сонцам, што спіць на лясе, над перазяблаю палатою вочы дзяўчына нясе, не чарнелі коні батыя у першароднай красе, ранішня сінія і маладыя вочы славянка нясе. Светлопад, снег злетае з неба, пад позіркамі мгліцца, вейкі веі, снегапад, белая ігліца, не хапае лапат дворнікам і злосці, снегапад, светлопад, маладое штосьці, і дзяўчына ў плашчыку, лёгкім не па часе, у чырвоную шчаку яблыку пілася. Матуля наша свеча днеміруча, краса непадуладная гадам, садовнік час, што абразае сучча, вясною сам здзіўляецца садам, прывабным сваім адча і круча, дае развагу маладым слядам, за звон ручча ручаецца прыручча, рачулка дазваляе быць льдам, нас да саміх сябе бяда вяртае, як адыходзіць мама ў нашы сны, спагада ў ранніх зморшынках світае, сум развітання ў снезі свізны, краса матуль адданасцю світае, ёй са спазненнем моліцца сыны. Табе найлепшыя радкі яшчэ напішу, яшчэ іх кармлю з рукі, і не взлітаць прашу, яшчэ дзічэць пачнуць яны, і прагнуць вышыні, іх неспалоханыя сны, наскрусі не жані, іх крыл трывожлівых скалых, у скалых не душу, ты толькі дачакайся іх, я б адным прашу. Хат болей, чым людзей, цямнее вечарамі, і ціхі ўецца ў ранні, дым з коміна ў радзей. Галлём жыцця да дна, пазгаціўшы гаці, дасюль у кожнай хаце яшчэ жыве вайна. Жывыя вочы хат глядзяць праз пальцы дошчык, як скача босы дожджык па лехах наўздагад. І хаты ў бабылі пайшлі б, ды моцна гэтак двароў хлявоў паветак трымаюць хатулі. А галасы надзей у даўнім перапудзе гукаюць: дзе вы, людзі, хат болей, чым людзей. Якія будуць сніцца сны нашчадкам нашым, ці дзень вясны, ці цень сасны, ці шумы лясны, ці нашым, ці неба зорная прыкмет для іх значэя, і казак свет, і след прыкмет не будзе мець значэння, ці хопіць памяці званоў, званіць у заўтра, прачнецца зноў трывога сноў, і мы як дыназаўры. Ёсць самазбыццё начы, асвечанае згодай цела, як потым сэрца б не хацела, яму нікуды не ўцячы, з няволі радаснай тае, не толькі вочы, толькі рукі, дзе покуль цішы растае, сябе саромяцца гукі, хоць за сабою сам сачы, людзей, чым наглядач асцярожны, у цемру светлую начы спішацца будзе дзень твой кожны. Запрашаю цябе ў зіму, дзе ад снегу душны яліна, нагадаюць, нехай яны нам пашукалі сябе чаму. Запрашаю цябе ў вясну, дзе ад квеціні снежнай бела, дзе сцяжынка збегшы паспела у недаўнюю даўніну. Запрашаю цябе адну у хаціну маёй самоты, дзе цябе маладосці гукну, узаб'ю ў галавах сумёты. Ад цябе журбы не ўтаю, той, што верыць дагэтуль маю, запрашаю восень сваю, у зіму сваю не запрашаю. Туман гадоў, туман гадоў на дне душы гусцее, яго саткацца ўрэшце мусіць змрок, нібыта позна скошаны мурог, знічэлі цені, як за лясамі недзе за гадамі гучыць забыты голас малады, якому перайсці брады і жуды не загадалі, і разумееш кожны рух і порух сваіх равесніц, ранішніх дуброў, дзе ты гнезда спагады не спароў, дзе страх у норах, і разумееш зерні нецярпення на волю выйсці, рунню прарасці, як ні круці, а да тваёй куцці прыйсці паспее. Я наглядач суровага астрога, саджу, каб не ўцяклі з мяне самога, зайздросці злосць, зняверы і мана, яны, зламаўшы ў партах рэбраў краты, сігаюць, як астрожнікі да хаты, туды, дзе іх чакае гамана, доўгаязыкіх плётак абгавораў, як наглядач я мецьму цвёрды нораў, каб, Божа барані, уцікачы знікшэмніць не маглі дапамагчы. Я наглядач з уласнага астрога, з трывалых сцен не выпушчу нікога. І пачынаем жыць мы ў успамінах, і берашы добро, працівічыся злу, не важыць праўду фунтах да восьмінах, з трывогай верыць кожнаму вузлу, што завязаць ямчэй шырэла памяць, каб мех спагад даверыць латаку, малоцім даўніх клопатаў цапамі, снапы нязбытнай крыўды на таку, на ток забытнасці падвезлі кпіны, цяжкія, непрасохлыя снапы, апошнія кватэры, успаміны, дзе цэдзіцца праз вокны дзень скупы. Столькі я прастраціў і дзён і начэй на цябе, а калі разабрацца, неспакой для душы і святло для вачэй, я знайшоў, стала мулкая ножка мякчэй, не была, значыць, марная праца. Ад думкі адтае, што ты непадалёку, вітаеш гэты дзень, і сэрца адтае, і ў сцешаным воку светлей звініць прамень. Прамень нацягнеш ты, вяроўку для белізны, сшыць мае лісты, і будзе цух вялізны, да прысмерку ўвісець, дзе з ельніку асець. Паслаў лістоў не шмат, а напісаў багата, на небе, на вадзе, да ўсіх прастольных свят, адзін з табою свята, што свой адлік вядзе, недоўга да слаты, да ледзяной дарогі, з паступнасці з гатой, завеяна сцюжнай долі, што з восенню лісты, табе без цярогі, апошні, першы, той, якой не будзе болей. Рыжая бліскавіца, рэха бяру ў далоні, радасцю блаславіцца. Мне пазваніла сёння рыжая бліскавіца, з першым дажджом вітала, з громам, што будзе следам, міг і нарастала, стала з туманам, шэдам. Мне пазваніла яўна з блізка аўтамата, з тога, які стаяў на варці, што культаў сматы. Дзе мая навальніца, будзь жа пярун за свата, позна цяпер вініцца, каецца ранавата, насціж самоты брамка, мая пагляд сакавіцкі, неба майго абранка, рыжая бліскавіца. Нішто паўтарыць немагчыма, ні праўду, ні нават хлусню, не тымі, што сёння вачыма, я заўтра зірну ўпершыню, на позірк твой родны, нябёсам, на стан, да спакус малады, мой крок з мяне здзівіцца, босам, сваёй не пазнае хады, таму і прашу цябе сёння, і шчыра кажы і хлусі, і смела куляй у прадонне, і ўзнось мяне на небясі, цябе паўтарыць немагчыма, таксама як і мяне, хай лёсу твайго аблачына праліецца дажджом па вясне, каб зноў паўтарылася ценем, і руні ўзнялося хутчэй, народжанае летуценнем, вясновае свята вачэй. А можа гэта не я зусім, а нехта іншы жыве на свеце, за мною сочачы і за ўсім, усё трымаючы на прыкмеце, каб перадаць мне пасля-пасля усё святое, усё благое, пакуль на грудзі мая земля, як ноч не ляжа, глухой вагою, за гэтым іншым я сачу, і да сябе яго праміраю, і з дратву выхітрана сучу, нябёсы з хмарамі праміраю, мяне нібы не бяруць гады, а нехта іншы, хутчэй старэе, а шыбы смутнасці са слюды, світаннем вымытыя ў надзеі. Шкадуе іншы, як свайго, свой век стары, з гары пільнуе, не завужаючы сам таго, гляжу праз шыбіну слюдзяную. О, ты магутны чалавек, ваўка зрабіў з сабакам, надрываўся лясы пасек, і порахам, як макам, гарматам напхаў раты, каб галасней рыкалі, як церні, звіў сабе з раты уласнымі рукамі, знішчаў жывой і хутчэй, ты штучным выводзіў, як той кашчэй, з усіх вачэй, глядзеў на здзіў і подзіў таго, што сам пасля стварыў, як вечны адрынуў, благі і добры свой парыў, вярнуўшы з успамінаў. Жоўты ліст, выпетраны ветрамі, круцішыся ляціць на зямлю, жоўты ліст, нічы лёс паўтарае, паклоніцца паспеўшы галлю, быў недаўна шалёна-зялёны, быў недаўна зусім малады, жоўты ліст, прывітаўшы адхоны, сам выносіць з сябе наклады, жоўты ліст, быццам ліс вогнехвосты, за сабою замітае сляды, восень моўчкі разводзячы вёрсты, па дарозе бярэ халады і вязе, толькі слыгаюць колы, зазімок, зухаваты таксіст, абганяе калёсы вясёла, не дапальвай мой след, жоўты ліст. Душа, як не прагнецца ёй, не можа вярнуцца ў паганства. Лясы, апершы прытулак, павысечаны, пакарчаваны, патраляваны, рэкі, у іх бруд і пыл змываўся, павысушаны, павыпрастаны, павыпіты, як аціхшэць, абымшэць, адтаць, куды не кінься, параснікі, хмызнякі, як перасядзець бяду з шырацінкай у роце, з пластмасавай, кактэльнай, у водападобнасці, вясёлкавай ад мазуту, паступнай ад радыяцыі, і непрытомная душа у паганстве асланяе сябе крыжам, крыжам чарговай магілы. Перасяленне душы хутароў, пераадоленне, пераасіліванне, душа гібея ля чужых двароў, ёй зябка ля казённых каптуроў, жывая, а як быццам перасыльная. Яна перасяляецца сама туды, дзе звыклася, дзе прыцярпелася, дзе самая цяплейшая зіма, дзе ноч як дзень, дзе воч пустых няма, дзе соты смутку, верасовай спеласці, сябе самую доўга валачы душы дарогай дрохкай, непадкутаю, чапляцца за калоды, за карчы, спаць у балоце, долю клянучы, каб жыць на хутары сваёй пакутаю. Завыць ваўком зусім непроста, патрэбна ціша, халады, на снезе хрумскім як бяроста, у цемру збеглыя сляды, ветры патрэбны нізавыя, з пазёмкай, зябкай на лычах, воўк без прычыны нізавыя, да чорнай гаркаты ў вачах, а можа воўк зусім не выя, а голасам галосіць так, па тых сябрах, што як жывыя, ператварыліся ў сабак, галосіць, што яго абклалі, сцежкі жуды з усіх бакоў, што абакралі тыя далі, дзе вёўся рот ваўкоў з вякоў, згадаўшы цёплы дух аўчыны, завыць ваўком захочаш сам, каб сум твой быццам цень ваўчыны. Дарогу перайшоў лесам, бярозкі свецяць, як свечыцы, у прыпамену ля вакон, галоўнае не развучыцца, самотнаму завыць ваўком. Што ёсць каханне? Што ёсць каханне? Бессаромнасць, ці сціплы, што не ўздымеў воч, ці разгаўленне, ці скаромнасць, ці ў зорках дзень, ці ў сонцы ноч, ці вечны грэх, ці пакаянне, ці сум цяжкі, ці весялосць, пакуль не стоміцца пытанне, пытаць датуль каханне ёсць. Натуршыкі, падзёншыкі мастацтва, супернікі натурыстых майстроў, вам лёс дазволіў сведкамі застацца і перажыць уладу уладароў. Вы захавалі мудрае вар'яцтва, здзівіўшыся здзіўляць усіх наноў, ад тлену ратаваць і ратавацца, за жабракоў адказваць, за паноў. Прыйшоўшы з Лондону, з бычкоў, з Парыжаў, цярпелі ўсё, а дух і нораў выжыў. Вы за натуру мелі медзякі, а потым вас, шаноўную, неслі ў храмы, не шкадавалі пазалот на рамы, каб за сваіх прызналі вас вякі. Я сам сабя не раз два ў зарок, не прысвячаць радкі свае нікому, навошта выпускаць малешу з дому, навошта выпрабоўваць нечы зрок і наганяць да кукую аскому. Але мяне не слухаюць радкі, так і карціць ім вырвацца за дзверы, ці толькі ўчуюць волю на паперы, разбягуцца ў розныя бакі, і я адзін, як верабейка шэры, чырыкаю і зноў даю зарок, не прысвячаць радкі свае нікому, наіўны слоў ласкавую салому, расцерушыўшы, быццам незнарок, зноў паддаюся звычаю старому. Апошнія паэты яўрэйскія, каму чытаць ім вершы свае наедыш? Старыя пайшлі да продкаў, аглухлі, адвыклі, моладзь не разумее. Сабакі ў гарадках паперадохлі, местачковыя вераб'і ў апошнім калені звяліся хіміяй. Ні школ, ні вучняў, толькі словы, такія-сякія ўпалі па дарозе ў беларускую мову. Мне смена прыгадваецца, наплыўна бачыцца, як на перадваенны брук ляцелі з вокон кніжкі з незразумелымі літарамі, нібыта па снезе прыйшлося шмат лапак птушынах. Зачынялася школа ў мэтах адзінамоўя альбо ўзаемапаразумення. Хоць дагэтуль столькі вякоў Янка і Янкель, Зося і Зэлда добра адно аднаго разумелі. Дарма што падшыванцы пыталіся ў крамара, ці ў вас прадаюцца свіныя падкоўкі. Ляцелі кніжкі сумнакрылымі кнігаўкамі. Гляджу на кнігавак беларускіх і ўспамінаю панылакрылых самотных выгнанец. Беларусы славянскай сям'і згоі па планеце паразбрыліся, папалілі свае караблі ўсе, як вяртацца назад, былое, на сябе нагаворваюць самі, абязмовілі немтурамі, за чужымі лесамі, гарамі, сум як сена вязуць вазамі, а хапок таго сена хмарка возьме, ды і прынясе на радзіму, і застужыцца пілігрыму, усмехнецца ў пекле Марка. А на пачатку далёка да меж, а на пачатку дарога шырокая, дзень твой век маладою сарокаю, белага болей, чорнага менш. А на пачатку далёкі канец, а на пачатку дарога бясконцы, а на світанні ні смогу, ні стронцы, і не разліты на колісь вінец, а на змярканні густее сыта, дзень свае ўбранне пераніцоўвае, досвітак шэры і хмары свінцовыя, і чарната, чарната, чарната, доўжыцца цень, карацей верста, пасека ў роздамі, гаю куродамі, і асланяючы далечы родныя, толькі сарока бялее з куста. У жыцці сваім местачковым, у малечым сваім жыцці, я не верыў набожна словам, дужа іх не стараўся пасці, а былі канкрэтныя словы, як дзядоўнік, як паплавы, як аблокі, як каровы, па якіх тужылі хлявы. Я, не вывараны ў варунках, у жыццёвых, любіў святло, мне на здымках і на малюнках. Прыгажэйшае ўсё было, толькі ўрэшце жыццёвай лункі час прабіў, каб дыхнула тхло, і на здымкі, і на малюнкі. Пераходзіць усё пачало, заяц шустры, конь ціхага галовы, верацяно памяло, моўчкі пераходзілі ў словы, быццам і зусім не было. Роўнай робіцца сцежка крывая, просіць ушанаваць пехатой, слова ўпірастая трывая, і са здымку ўсё жывае, толькі пах, толькі смак не той. У кастрычніцкае ранне светла стане, адміранне, дагаранне, развітанне, у апошні раз сышліся, праздзелі, сціхлы дол, глухія высі, парудзелі, адшымелі звоны тлумаць, дзякуй Богу, і самому трэба думаць пра дарогу. Хто каго пакідаў? Трымаючы мацней авоську, сабе гаворыць, як у сне, дзядок, не я пакінуў вёску, яна пакінула мяне, яна ўцекла за тыя межы, што трактар знёс за небакрай, за тыя сіласныя вежы, дзе рай вешчаў варонні грай, усіх пакінула за тое, што ўсе зневажылі яе, а пад жалезнаю пятою, як пад магільнаю плітою, трывава абразе не ўстае. Спалілі смаляныя лавы, што ўсіх трымалі ля жытла. Сыходзіш, вёска, з яснай явы, сказаў купала і сышла. Ці зробіцца роспач тугою, ці роспачу стане туга, дары мне благое, дары мне, калі ты лга, дзе жаўранак босай нагою, яшчэ не ступаў на зямлі, звіла сабе гнёзды благое, аж Бог не заўважыў калі, а добрая злога слугою, а добрая сцежкою ізгоя, ідзе і не бачыць канца, на добрае гляне благое, і ў пекла пашле як ганца, паклічу добро ягоя, ад хітрасці абараню, дарую табе ўсё благое, дарую за маю дабрыню. Сваяшкі. Аплываюць у свечах пальцы, у беспалую куксу апалую, свечкі ўдзячныя цемраборцу агню, хацелі годна, подых ягоны, узвысіць у шысціню, пальцамі голымі, але нашча згарэлі ў поламі, свечкі, сваячкі светла, у бажбе, самі спальваюць сябе датла. Думаеш, часы сустрэнешся там, з тым, кого тут табе не хапае, гэта земная, надзея сліпая, перадаецца апошнім годам, там ад душы, пагаворыць душа, з душамі тымі, бо тут як немая, гэта спадзеўка адчайсу немая, ходзіць сухімі імхамі імша, ты забываешся, вязень пакут, ворог, магчым ужо болей не люты, тут напаткае цябе, і таму ты просіш, каб лёс затрымаў цябе тут. У гэты тормаз недаверу не дазваляе да канца адкрыцца прагнаму намеру, які ўцікае ад лаўца, не запыняецца пагоня, а звер бяжыць, знікае звер, як цені лёсу на далоні, сваю чужою шчырасць звер, інакш не спыніцца хістанне галін, як вецер не тушы, і недавер з няверым стане, і зябка зробіцца душы.